Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, poniedziałek, 9 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Kiedy myślę o moich latach, które odeszły i nie wrócą nigdy, i o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż, tuż. I tak wiele się stało i nie stało się nic. Milion twarzy i zdarzeń, i to wszystko zaledwie szkic. Życie to krótki sen. Kiedy patrzę na moje dzieci, które niebawem pójdą sobie w świat, toż to całkiem niedawno było, kiedy ledwo chodził jeden z drugim z krzat. Matki mojej siwizna, jak dobrze, że jeszcze tu jest. Ojciec mój i ojczyzna, i gest, i szelest, i cisza. Życie to krótki sen. Tej nuty sentymentalnej ja się nie wstydzę. Piękno jest piękne na wieki, ja to wiem. Póki wiosna przychodzi, odchodzi i wraca, to wystarczy mi. Póki każdy wysiłek w miłość się obraca, sen na jawie mi się śni. Nasze myśli podniebne niech szybują wśród chwil. Słowa już niepotrzebne, tylko gest, cisza i ty. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. A ten dzisiejszy sen wyjątkowo krótki. Ejże, no jakże to tak. No przecież się umawialiśmy w piątek z samego rana, życząc Państwu udanego odpoczynku, że to w poniedziałek będzie się nam zupełnie, zupełnie łatwiej wstawało. I co? No i prawie 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie, ale ja to zupełnie rozumiem, korzystając z pogody, z dobrodziejstw pana synoptyka, z tego, co zaplanował na weekend. No, wiele się spełniło słonecznie, choć może niekoniecznie aż tak bezwietrznie, jak to ostatnio zapowiadaliśmy. No a dziś to o pogodzie za chwilkę. Wcześniej cóż tam w karteczce z kalendarza? No poniedziałek to już wszyscy chyba po otwarciu oczu, albo jeszcze może i niekoniecznie wiemy. Gdzieś odczuwalnie, jakoś tam podskórnie wiadomo. Poniedziałek, 9 kwietnia przed nami, 99 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za niecałą godzinę, zajdzie po 19. No a tak się uzbiera, zbiera, zbiera i ten dzień potrwa ponad 13,5 godziny. Pamiętajmy o dziś świętujących. Dziś Dymitra, Mai, Marii i Marcelego. proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No jak my to mówimy, już się utarło słońce i to słońca bez końca życzymy. 5 po 5 sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. No jak ciepłe powietrze to napływa z południa i tak też dziś. Ma być pogodnie i słonecznie, choć nie wszędzie, bo na północy kraju może się chmurzyć. Na Pomorzu Wschodnim, na Kujawach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie przelotnie popada, możliwe także burze. A wiatr południowy słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 60, w Beskidach do 70, w Tatrach do 90 km na godzinę. Ciśnienie niezdecydowane. A temperatura, a i owszem, prawie wszędzie dwójka z przodu, 17-18 stopni nad samym morzem, 21 na północy, w centralnej części kraju do 23, na południu i lokalnie też na Mazowszu do 24 stopni. Podkreślmy to, w większości regionów dziś pogodnie i słonecznie. No to chyba brawa dla pana synoptyka się należą. Zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś do lasu wywieź. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie. Yeah. zdjęcia takie i dokumentacja fotograficzna wiosenna, choć nie w 100%, że naprawdę trzymajcie mnie, się zjeżdża się. To jeszcze nasz europejski podróżnik, pan Stefan, korzysta z białego szaleństwa. Na górze błękit, na dole biel. Fantastycznie to wygląda. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Tak patrzę, przyglądam się. Ja mniemam, że to Austria, chociaż może i północne Włochy. Gorące pozdrowienia z różnych zakątków. Bardzo pięknie dziękujemy. No, nie uda nam się wszystkich sygnałów sprawdzić, ale te niektóre cytujemy. Między innymi od pana Wojtka, który to przymknął lodziarnię swoją na Gółkach. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i już za oknami spokojnie, pełnoletnia temperatura. Bardzo dziękujemy. 11 po 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami w kraju, raju i zagranicy. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans złoży wizytę w Polsce. W Warszawie przewidziano spotkania z premierem, szefem MSZ, prezesami Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, także przedstawicielami Kancelarii Prezydenta, Resortu Sprawiedliwości oraz środowisk prawniczych i akademickich. W Sejmie odbędzie się dziś konferencja na temat wpływu działania ferm przemysłowych na ich otoczenie. Jej organizatorem jest Koalicja Społeczna Stop Fermom, a dyskusji przyglądać mają się m.in. parlamentarzyści, aktywiści społeczni i pracownicy tej branży gospodarki. Konferencja rozpocznie się o 9:00. Z kolei o 11:30 rozpocznie swoje działanie Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Dziś decyduje o losie kamienicy przy Skarżewskiej 11 na Pradze Południe. O 10:00 gremium spotka się na posiedzeniu niejawnym, a decyzja ma zostać ogłoszona podczas konferencji prasowej, którą zaplanowano jeszcze przed południem. Z zagranicy prawdopodobnie dziś po południu zbierze się Rada Bezpieczeństwa, by omówić sytuację w syryjskiej wschodniej Gucie. Dziś robocza wizyta przywódców krajów bałtyckich w Paryżu. W jej programie rozmowy dotyczące przyszłości Unii Europejskiej oraz spotkania dwustronne z prezydentem Francji. Dziś drugi dzień kolejnego strajku francuskich kolejarzy. O ile wczoraj w strajku udział wzięła nieco ponad 1/3 pracowników francuskich kolei państwowych, no dziś z zakłóceniami w ruchu trzeba się liczyć w połączeniach międzynarodowych z Londynem i Brukselą. Niektórzy podróżni, nie mając wyjścia, decydują się na wielogodzinne oczekiwanie na dworcach, potem na przepychanki w tłoku. Inni wynajmują miejsce w samochodzie lub z dużym wyprzedzeniem wykupują bilety na podróż autokarem. Jak wynika z wczorajszego sondażu, ponad połowa ankietowanych nie widzi uzasadnienia dla strajku kolejarzy we Francji. Więcej z kraju, z zagranicy na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. Sygnał, myślę, znamienny od pana Jacka z Krakowa. Panie Budziku, poniedziałek, troszkę mocniej. Tak sobie pomyślałem 13 minut po godzinie 5, że to może ta chwila, żeby to już tak posłuchać pana Jacka próśb i zagrać nowe nagranie Kacmak. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. Trying to play them, but I'm not breaking. I'm telling. So twisted that it's freaking me out. Distant eyes, it's no surprise you can't do anything now. Bulletproof. You make me so bulletproof. takimi tradycjami i z taką muzyką jeszcze nie w zestawie podstawowym listy przebojów trójki. No no, ostatnio słyszałem u Piotra Barona w propozycjach poczekalni do listy. Może kolejnym razem Godsmack nowym nagraniu w trójce. 16 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że urzędnicy zbierają dane o obrocie kryptowalutami. Każą wykazywać dochody w zeznaniach i płacić podatek. Giełdy i kantory, w których obraca się kryptowalutami, dostają od skarbówki wezwanie z żądaniami udostępnienia informacji dotyczących transakcji zawieranych przez użytkowników portalu. Dochody z bitcoinów trzeba opodatkować skarbówka. Nie zna jednak szczegółów transakcji na rynku kryptowalut. Jeśli je pozna, dojdzie jak po sznurku do osób, które na nich zarabiały. Tak mówi Mikołaj Jabłoński, radca prawny i doradca podatkowy. Jedno jest pewne, przychody trzeba wykazać w zeznaniu rocznym. Przypomina o tym Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej. Zastrzega, że chodzi nie tylko o przychody ze sprzedaży, ale także z zamiany i nie tylko bitcoinów, ale też innych kryptowalut, takich jak Litecoin czy Ether. Wątpliwości są natomiast co do zasad wykazywania takich przychodów. Spory w tej sprawie dochodzą do sądów. W niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że sprzedaż wirtualnej waluty należy rozliczyć jako przychód spraw majątkowych. Dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty, trzeba zsumować z innymi, na przykład z etatu czy zlecenia i opodatkować według skali 18 albo 32% PIT. Potwierdza to także Ministerstwo Finansów. Tak czy inaczej, skarbówka zabiera się za handlujących bitcoinami, a tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Szeleścimy prasą w dalszej części. Choć ostatnio pan Robert zwrócił uwagę, że jak to tak wcześnie, że już, w drodze do pracy na przykład, tak jak pan Robert może posłuchać szelestu prasy. A brzmi on właśnie tak. Te najnowsze informacje także uzupełniamy tym, co na portalach, nie tylko w dzienniku, ale także na dzienniku.pl, a to w związku z procesem wydawniczym. Oczywiście wiadomo, że te najświeższe informacje w gazetach dotyczące wyborów na Węgrzech będą pojawiać się jutro, no ale dziś pewne dane z prasy także uzupełniamy z portali internetowych. I tak na dzienniku rządząca koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej może liczyć na 133 miejsca w parlamencie, co daje jej konstytucyjną większość 2/3 mandatów. Tak wynika z prognozy Narodowego Biura Wyborczego po przeliczeniu blisko 85% głosów oddanych w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Z pewnością o tym będziemy mówić wielokrotnie w serwisach informacyjnych. Wybory na Węgrzech wygrywa Fidesz. Orban dziękuje Kaczyńskiemu i Morawieckiemu. O tym dziś dziennik.pl. Także puls biznesu. Z ciekawym tematem, myślę, dla wszystkich zmotoryzowanych, którzy to pracują za kółkiem, okazuje się, że fachowiec właśnie pracujący za kółkiem stał się w Polsce zawodem deficytowym, informuje Puls Biznesu. Szacunki mówią nawet o 100 tysiącach wolnych etatów. Branża stawia więc na szkolenia. Polski sektor transportowy wyrósł w ostatnich latach na europejskiego lidera. Aż 1/4 przewozów w transporcie międzynarodowym na obszarze Unii Europejskiej jest realizowanych przez polskich przewoźników. Tak wynika z danych Eurostatu. Poważnym zagrożeniem dla dalszego wzrostu może być jednak brak wyszkolonych kierowców zawodowych. Jak obliczyły niektóre firmy i doradcy PWC i Związek Pracodawców Transportu, Logistyka Polska, na polskim rynku jest obecnie około 600-650 tysięcy aktywnych zawodowo kierowców, czyli o 100 tysięcy mniej właśnie zawodowego kierowcę zatrudnię. O tym Puls Biznesu. Szelest prasy wróci po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy. Na razie tylko tak sygnałowo. Sygnalista Budzik. 3 tematy z 3 tytułów. 20 minut po godzinie 5 z muzycznego kalendarza. A to już za chwileczkę, już za momencik będzie okazja do fantastycznych wspomnień. Choć jednym słowem moglibyśmy wspomnieć niezwykłego artystę, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii muzyki, nie tylko w historii muzyki country. Wspomnienie Carla Perkinsa na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. I'm an old poor boy, long way from home. I'm an old poor boy, long way from home. Guess I'll never be happy, everything I do is wrong. till your big dog come. Let me be your little dog till your big dog come. When the big dog gets here, show him what this little puppy done. Well, I said to him, hey, boy, mask off, hold my clothes. I ain't got no matches, got a long way to go. Let it go, boy, go, go. Przyznam szczerze, że redaktor Pacuda także miał swój w tym udział, sięgając nie tylko po nagrania z wszystkich dróg, które prowadzą do Nashville, także zatrzymujemy się w muzycznym kalendarzu i wspominamy amerykańskiego piosenkarza i gitarzystę, między innymi country, ale także pamiętamy, że był związany z rockabilly, rock'n'rollem. Perkins, przypomnijmy, był jednym z pionierów rock'n'rolla, nazywany królem rockabilly wcześniej, formy rock'n'rolla wywodzącej się głównie z muzyki country i bluesa. No cóż, będę się mądrzył. 86 lat temu urodził się, zmarł w 1998 roku. Oczywiście uspokajam, kolejne spotkanie, no dziś nie z Carlem Perkinsem, ale z muzyką country, już za niecałe pół godziny. Polecamy i zapraszamy. Teraz 23 minuty po piątej. Kolejne daty, nie tylko w kalendarzu muzycznym. W 1557 roku zmarł Mikael Agricola, fiński duchowny, protestancki biskup Turku, twórca literackiego języka fińskiego. Zmarł w 1557 roku, więc 461 lat temu. 216 lat temu urodził się Elias Lönnrot, fiński filolog, etnolog, lekarz, poeta narodowy, autor fińskiego eposu narodowego Kalevala. Zmarł w 1884 roku. 81 lat temu urodził się aktor teatralny i filmowy Marek Walczewski. Zmarł w roku 2009. 65 lat temu zmarł Stanisław Wojciechowski, polityk, pionier spółdzielczości polskiej, prezydent w latach 1922-26, zmuszony do ustąpienia po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego. W 1968 roku zmarła Zofia Kossak-Szczucka, pisarka, autorka powieści historycznych. Wspominamy autorkę w 50 lat po śmierci. 26 lat temu zmarł Alfred Szklarski, autor książek dla dzieci i młodzieży, autor m.in. cyklu powieści o przygodach Tomka Wilmowskiego. Coś mi się wydaje, że w muzycznym kalendarzu spokojnie moglibyśmy zawrzeć także i to wspomnienie fantastycznego autora. 13 lat temu zmarł Jerzy Grzegorzewski, reżyser teatralny, scenograf, wieloletni dyrektor warszawskich teatrów Studio i Narodowego. No a w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzinach. 9 kwietnia 1959 roku urodził się gitarzysta TSA Andrzej Nowak. TSA urodzinowo w muzycznym kalendarzu z gorącymi życzeniami. No nie wiem, czy 10 stopni o poranku to zimno, czy nie. W każdym razie pan Lucjan z busa gorąco pozdrawia Lublin. 10 stopni na początek, kierunek Warszawa. Zatem start na kolejny tydzień po kraju. Poza krajem nasza wierna słuchaczka pani Asia, która korespondencyjnie pozdrawia z Lizbony. Tam deszczowo i no niekoniecznie za ciepło, jakby można było się spodziewać w prawie połowie kwietnia, że tak będzie. Gorąco pozdrawiamy. Udanego pobytu i bezpiecznego powrotu. A na budziku 5:30. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Ano, z południa napływa ciepłe powietrze polarne morskie. W większości regionów dziś pogodnie, słonecznie, choć na północy kraju może się chmurzyć. Do tego na Pomorzu, Kujawach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie przelotnie popada. Możliwe także burze, ale podkreślamy, w zdecydowanej większości regionów dziś słonecznie. Wiatr południowy słaby, umiarkowany w czasie burz, w porywach do 60, w Beskidach do 70, w Tatrach do 90 km na godzinę. Ciśnięcie bez większych zmian. W południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali, a na termometrach u nas w dzień od 17-18 stopni nad naszym pięknym, no może niekoniecznie ciepłym morzem. W większości regionów 20-21 stopni, na południu do 24, lokalnie także na Mazowszu do 24 stopni. Tak sprawdzić, no nie to, żebym był złośliwy, jakoś tak, ile to tam w tej Lizbonie dzisiaj ma być. A, dobra, nie będziemy się. Z gorącymi pozdrowieniami dla naszej wiernej słuchaczki i już. Wracamy do muzycznego kalendarza. Państwo proponują m.in. pan Artur. No, ciekaw jestem, ciekaw, co pan wymyśli. No, już m.in. podpowiedziałem, że w muzycznym kalendarzu moglibyśmy, tak, w muzycznym, wspomnieć Alfreda Szklarskiego w 26. rocznicę śmierci artysty, a to za sprawą grupy Hurt. No i tak łączymy te kropeczki, jedna z drugą. No bo u nich to, co prawda, nie w tytule, ale jednak w tekście piosenki Załoga G pojawia się Tomek na tropach Yeti. Kto czytał, pamięta. Rok 1961, wówczas to pierwsze wydanie czwartego tomu z cyklu właśnie Alfreda Szklarskiego, Tomek na tropach Yeti. O przygodach Tomka Wilmowskiego już teraz grupa Hurt. No tak tylko muśnięcie, ale jednak proszę docenić walory wyszukiwania tegoż właśnie, niekoniecznie wprost w muzycznym kalendarzu. Dziękuję. Że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z bulerbem. Na tropach Yeti, tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na tropach Yeti. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na tropach Yeti. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G. pocieszające słowo. Między innymi od pana Rafała, ale też od pani Beaty. Nad Pacyfikiem deszczowo i jeszcze widno czuć wiosnę, choć temperatury nie rozpieszczają. No, najświeższa informacja, że pani Josia z rodziną już dziś wraca. Wcale się nie dziwię po takiej pogodzie, po przywitaniu deszczowym i niezbyt ciepłym, a u nas w kraju raju 24 zapowiadane. I to jeszcze nie ostatnie słowo pana synoptyka. Nawet w takiej Danii, nie umniejszając, kiedy to zazwyczaj chłodniej u pana Sebastiana, bo pamiętamy te codzienne korespondencje, ciepło, 10 stopni powyżej, nie wieje, nie zapowiada, nie pada i zapowiada się słoneczny dzień. Nie zapowiada się, żeby padało. No, można być, można. Dość już tych złośliwości. 7 powyżej u pana Darka z Bolesławca, u pana Darka zimnolubnego. Rozumiemy i bardzo serdecznie dziękujemy za takie sygnały pogodowe i pocieszające. No jednak w naszej budzikowej rodzinie, prawda, nic nie zostaje tak, że człowiek sobie powie i już, nie? To wszystko jakoś tak z miłością. 23 minuty pozostały do godziny 6. Sygnał od państwa. Oczywiście jeśli chodzi o pogodę, o kalendarz, o muzykę, bardzo prosimy, choć trzymamy się także utartego szlaku i tych najlepszych życzeń urodzinowych. Jutro będziemy świętować wraz z panem Jerzym 90. urodziny, a przez cały ten tydzień sięgamy po niezwykłą płytę, po złotą kolekcję. Jerzy Duduś Matuszkiewicz z tego wydawnictwa, muzyka do filmu Alternatywy 4, do serialu właściwie, tak należałoby powiedzieć. Płyta tygodnia. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, złota kolekcja, jutro 90. urodziny artysty, a po ten krążek będziemy sięgać po godzinie 10 do południa. Polecamy i zapraszamy. Zapraszamy, choć więcej na razie, no bardzo bym chciał, ale nie mogę powiedzieć. Autopromocja. Tylko i wyłącznie dla słuchaczy Polskiego Radia, czyli dla państwa, słuchaczy Trójki. Wyjątkowy koncert, na którym poczują się państwo jak brytyjska królowa. Już 15 kwietnia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wejściówki na to wydarzenie już wkrótce do zdobycia na antenie Trójki. Prosimy też sprawdzać naszą stronę internetową i profile w mediach społecznościowych. Autopromocja. No bardzo bym chciał, ale to taki koncert niespodzianka, więc na razie więcej powiedzieć nie mogę. Proszę nasłuchiwać, proszę szukać i na stronach internetowych i także na antenie więcej informacji na temat właśnie tego koncertu. Koncert niespodzianka dla słuchaczy Polskiego Radia. Polecamy i zapraszamy. Tak troszkę w ciemno, no ale jednak. Za 26 wracamy do muzycznego kalendarza i ponownie składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, że 38 lat kończy dziś Albert Hammond Jr., gitarzysta m.in. The Strokes, ale tu sięgniemy po jego nagrania z solowej kariery. Dobry rocznik 1980. Nowe kalendarium muzyczne. I'm just wanna say I'm sorry, but Kaylee, I'm too scared to pay. Mark Kelly, klawiszowiec Merlion, kończy 57 lat. Także z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Wszystkiego, co najlepsze. Podobno gdzieś popadało i też może jeszcze się deszcz trafić. Teraz to by się przydał, żeby wszystko rozkwitło szybciej, pisze pani Jania z Gliwic. A przysłowie o kwietniowym deszczu mówi, gdy w kwietniu ciepłe deszcze padają, pogodną jesień zapowiadają. No więc to jednak system naczyń połączonych jakby nie liczył. Za 13:06 czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Mark Chestnut jest bardzo popularnym piosenkarzem country, choć nieco już na bocznym torze. Dlatego po prostu, że przekroczył 50. Tak jest w muzyce country, że teraz jest moda na młodych i młodzi są lansowani przez wielkie wytwórnie płytowe. A przecież Mark Chestnut mógłby śpiewać długo jeszcze i pewnie będzie śpiewał, ale nie będzie nagrywał dla dużych wytwórni płytowych. Gonna Get a Life to ciekawa piosenka, która trafiła do niego od Jima Lauderdale'a. To jest bardzo znany muzyk, śpiewak także, wokalista country oraz twórca. On miał pomysł muzyczny, spotkał się z Frankiem Dajkusem w jego studiu muzycznym w Nashville. Frankowi podobało się to, co zagrał Lauderdale i napisał słowa. Wyszło coś, co jest połączeniem country i Cajun. Gonna get a life, czyli odzyskam życie. Muszę zapomnieć o tobie, nie będę twoim błaznem, dość mam już ciebie, poznam kiedyś kogoś fajniejszego. Mark Chestnut. What you're putting me through. I'm not much on hanging around where I'm not wanted at all. I'm not gonna be your lovesick clown waiting for your beck and call. I'm gonna get a life, that's what I'm gonna do. So starting now, you can find one too. I'm gonna get a life like I should have done. A maniac, you don't care about the way I feel. There's no need in coming back. I'm gonna get a life, that's what I'm gonna do. So starting now, well, you can find one too. I'm gonna get a life like I should have done long time ago. Before you wreck this one.